bañ dañu karaay loxom day jor yejjal day def asabiha yadihi barami loxom ay sura bay chamoñ hala atrafi asabihi yadihi ci ciati barami loxom alyumna bay ndey jor suma yumiru top na rombalé asabiha ho baramam ya hala zahir yadihi ci bitu loxom ba wa dirahi aqsabam ba wa qad hana tafek na mu lunkal ma fek na mu bank alayhi ci mom asabiha ay baramam hatta yabluha bamu jot almirfaqaini ñaari cionci ya xam dañu tamu boy musa loxo yi nga tamale ci ci baram yi bañu wacc ci baram yi dañu soppi tam nga ñëk musa bitti loxo bi door musa bir loxo bi lolépp nga neel la bo tamale ci ci baram yi nga wut nak cionci la su ko defé nak nga ngëp loxo bi diraay di yoy nak ba ci cionci la daldi wajal bi ko war nak ñëwaat ba ci baram yi motax mo ne sumay xal topé na def kaffa ho téngam hala batini dirahi ci bir khasabam ba min tay mi faqhi ci lemu lemu cioncom ba wala ci lemu kay cioncom la qabidan bimu ñi aji ngepp xale ci mom hatta yablu xabam jot al ko hatiku jaraba bi ne di ci loxom al yumna bay ndey jor tuma yujri top dana dawal batina bahmihi bir paramu deyum ba hala zahiri bahmi yadihi ci bitti baramu deyu loxom ba al yumna bay ndey jor ni mu koy bëgg wone non la wax ni mom lañuy timé dañu sopp mu ñëk ma sa biti loxo bi tambalé ko ci ciati baram ya xamné kon loxo chamoñ bi mo ñëk raay loxo ndey jor ba tambalé ciati baram ya te ñëk biti ba ñëw nak ba ca cionca la kon xam nga bo axé ba ci cionca li kon massa nga biti loxo bi kon nak da ngay wëlbeuti téngal loxop chamoñ bi tek ko ca fofé tolok lemu kayu cionciali ci biir loxom ndey jor ba tax ne ko massa won nga biti bi mo ñëk kon da ngay ñëw nak massa biir bi nga dal di ngëp nak ci raay rek muy wéy ba agaat ca ciati baram ya suma yam sax top dana massa al yusra loxop chamoñ ba bi ñëm na ci loxop ndey jor ba manam bu loxop ndey jor massa ye bu chamoñ ne nga wax légui na bam ndey jor walbatiku fay ko bor mom itam na bam ndey jor walbatiku massa bok chamoñ ha ka sa niki ni nga waxe won dotay nen rek la faiza balakha dem jotna al ko hatiku jaraba massa ha mu massa kaffahu tengam al yumna lay ndey jor bi kaffi ci tengam al yusra lay chamoñ ila akhiri atrafi ba ci mujju chatam ya ala ngeum li ngeum mujju dal moy bombu tengale ci tengale manam tengal ndey jor nga massa ko ci tengal chamoñ téng yi bokk rayante bokku jappante lolo ci mujj non ñu waxe nak bala xawé jax yow mi dégg rek nonu té jakkar lo wala biñ koy wone amu ci solo jappal ni mom lay bëgg wax so fexé rek baray loxoy bam daj rek bayo fenn rek baxna mom dal no fexé ba baray fit bam daj rek mom dal nay bax mom lay wax na wala ma sax donte ma sa won al yumna loxom ndey jor bi yusra ci loxop chamoñ ba wa yusra mu ma sa loxop chamoñ ba bi yumna ci loxom ndey jor ba kal fisha naka mu ko sobe wa tayassara te mu japp ni halehi ci mom wa awhabat wa awhaba te mu matal al masa masaga la ajji sa ho kon mu doy ko fofu la daano neena bo fexé won ba loxop ndey jor bi ray nga ko ba mu daj te ray ko loxop chamoñ loxop chamoñ itam ray nga ko ba mu daj te ray ko loxop ndey jor nga xamni bu ci nek dal ray na morom ba mu daj te defé ko neñu waxé won tam du ci wañi dara du té rek mu fit maté rek dal nay bax wa iza lam yajid dem amut al junubu aji amé janaba awil haidu wala aji mbarak al ma andokh li tohri ngir ca ngay dayam mama kon ñu tim ñom ñaar wa sallaya te ñu julli fa iza wajada dem am nañu al ma andokh ta tahara ñu sangu walam yu'ida te duñu baamu ma la nga xamne sallaya julli won nañ ko anam ko amé janaba wara sangu farata wala jigen ji dara tam jeex mu wara sangu ndax dara ju jeex ja waye amuñu ndox nak ne ko dañu tim tay julli rek nak su demé nak ba am ndox doora sangu lañ julle won ca tim ba du ayo ñu diko baamu ndax ci ndigal lañ ko timé won ci lañ ko julle won wala yatta du saña laal manam du saña jotek arajulu goor imra'atahu jigenam mana nek soxnam budé jamono jam amé muy jébir mana nek jam bu jigen allati janga xamné in qataha dogna han hawlisko damu haydin dereti mbeurek aw nifasin wala dereti wasin bit tatahuri ci labega bit tayammi ci timba hatta yajida batimu amé nal ma ci ndox ma la nga xamné manam ma lo xamné tatahuru dana sango bi ci mom al mar'atu jigen ja tuma ma top la nga xamné yatatahrani dinañu mëna sango ñom ñaar bi ci mom jami'an bolé sen mom dal soxna mom dara tam jeexna waye amul dal ndox mom sango mom soxna sax nga xamné kon bu dé julli mom soxna sax dé tim rek nonu waye amul lum sango kon néna jëkërëm du sañ joté ak mom ci kaw rek tim gamuy tim melni labna dëgël sax tim gi ak lav la waye da wécc rek ci ngaay ngir julli gi waye taxul nak mo ci ngaay ci mëna joté ak mom day bayyi ba am ndox mo xamné jigen ja mëna ci sango bu jigen ja sango bu nopp nga xamné sañ na joté ak mom nak tayit na fekk mu am ndox mo xamné ñoom ñaar gannaaw buñ joté bu nopp dañ ci mëna sango ta xam nga sopp ku ne yetti ci ngaay tax jigen dara tam jeex mom da wara sango légi nak amuton ndox kon bala jëkëre mëna joté ak mom day bayyi bu am ndox mu mëna sango mom jigen ji tayit bu amé ndox ba sango nopp it bala joté ak mom nako wër né dañ am ndox mu mëna sango ñom ñaar gannaaw buñ joté ba noppé lool kon at na ci sét waye lool nak dañuy wax né bu na ray yag ba nga xamné légui ñak ga joté dana andi jafñ jafñ ci mom kon man na joté ak mom rek ci tim gogé muy tim manam bi jar muy xaar ba mu sango man na fa joté ak mom ndax rek yag mu yagate amuñu ndox wa fi babi jami'i salati nek na ci buntu jami'i salati shay'un dara min masa'il at-tayammumi ci masalay tim en amna buntu bu rek kanam bu tuddu babun jami'un fi salati bo ci agge dara ci wax lu bokkat ci tim babun li ab buntu la fil masi ci masa halal khuffayni ci ñaari sang dañ ko wax ay sang nak waye moy ay bot da am ay bot yo xamne bu ci sarti dajé da nga mëna ray ci kaw rek bañ rax sa tank wala ho ñel nako ay yam sa xamu masa halal khuffayni ci ñaari bot wala nga ne ci ñaari sang fil hadari ci tewga wa safari ak tukki ga malam yansi huma li fek sunu len ñom ñaar do wax ne bu fekke da nga sol ay bot te sarti dajé ca kon da nga man sayu sam japp toje ba nga dem bay japp nga ray ci kaw rek bot yi te du ayo nga sun bot ya di raxas tank ya li wax nak ne li fek sunu wul bot ya te yow bëgg wone ne bu ci sarti dajé ba mu tambali di massa ci kaw bot yi tuté nak sa yu démé rek ba sumi bot yi na xamné kon permission bañ ko mayon manam may gañ ko mayen muy massa ci kaw bot yi rek légui jeexna faaw dana aajo bu xasse sumi ben tank rek rawant na mu sumi yari dal yépp kon faaw dé raxas tank ya lool nak ben rek la ci yi jeexal permission bañ ko mayon ndaxté bok na ci yi jeexal permission ba mu dem ba amé janaba bu xasse amé anam bu dé sangu janaba ja du ma na ma sa ci ko bot yi rek to bañ raxas tank ya dedet waye nak xamal né ñam koy bëgg wax dé gatt ré waye sarti mom da xawa bari ndax matna fukki sart moy wa zalika lolé isa adkhala ñam dugal na fi ma ci yari bot yi rijlé yi ñaari tankam bahda an ghasalahuma ci ganna bu mu leen raxasé fi mo doyn ci am japp tahil mom dana dagane bi ci mom as-salatu julli neena nak bala mana massa ci bot yi day fekk bu mu sol bot ya mu japp njapp mu soti mo xamne dem na ba ag mu doora sol bot yi dal dina fa hasa ki allasi moy ka nga xamne iza ahdasa ndem toj lena wa tawadda atimu na ma japp massa mu massa khalihi ma ci ñom ñaar wa illa bu dul lolu fala du ci saña massa ngay fi wa illa ndem jet waye mo wa illa bu dul lolu fala du ci man massa ki nga xamne dal mom ba muy sol bot ya fekk na mu njapp njapp mu soti waaw kay bu solé bot ya ba nopi nak ganna bu mu toj la wat dana mëna massa ci kaw bot yi te tayé sumi bot ya del xass tank ya waye waxi mo da gatt jëmmi dal yi ci bop dañ ci sart juroomi sart mo mi sol bot yi te sanciyé massa ni sart ci juroomi sart nga bolé ko muy fukk ñëkkale dégg o bot yi na nek dar ben ngok ci tolu ni xam nga kawas yi nga sol niru na ne nay bot boko ne sol waye kawas yi kesse yi tolu mëno ci massa kawas yi kesse yi boko solon wara japp dang ko sumbi rek rahastang yi waye do mëna massa ci kaw kawas yi ndax kawas yi nekul der tay tam na der wala ben la ca bu don deru mbam xox ba deru sobeu deru meddu sobeu dir ci mëna massa muy ñaar kon na lab té itam dañ ko ñaw buñ ko takalé ci kol mbaal mel nonu du baax dé aajo ñu ñaw ko té itam numu gatt gatt na ëmb doori fi nga xamni bo doon japp nga rax ba ag fa té may doori na dem ba ëmb ko soko defal mu ñu ay mukki rek xam nga ay mukki mom du sang da na lu mu sang ci doori yoy do fu lu sang dé aajo mu sang lu gatt gatt na ñew ba ëmb doori mu dess ben nak moy bu yaatu bop ba mu xat bop nga xamne kulis yeen ngay dox rek mu daldi xamne yow sa bodie tax ngay doxé ni waye ci deug deug non so doxine kon bu xat bop bu yaatu bop na nek rek du dig doomu masé sarté mo aji ci dal wi ci bop moy nay der tay der wu lab tay ñu ñaw ko té lum gatt gatt sutu du farata ba tay nga mëna ca doxé nga mëna doxé rek nga ñu nak ci waji nga xamne mom moy sol lañu jëk sartu moy sol gamuy sol bodie bu nekk lo xamne yoon ay won nako ko mo dugal bop rek def ko neena xam nga ko xos armal aj wala humra te yewi ko gud bu sañu sol ay bot goor go xamne dal da armal aj mba humra te yewi ko gud sañu sol tam sañu ta sol ay bot kon nak bu sol ay bot def ko ci ndigal koku mel non du meuna massa ci bodie ñaaral bi moy sol gam koy sol bu ci jull rek dafa xew sama borom diko def dafa rafet dafa neex ba nako sol rek ndax su woré japp rek mëna massa ci kaw dedet da koy sol kay ngir fegu ay jitt wala ay jaanu ay dawe nonu wala bok ngir roy ci sunu yonenté bi sallallahu alaihi wa sallam ay bu ko solé ngir bané xoko rek ngir titoro ko rek mom picca mëna massa sartu ñettel ba ci mom mi nga xamné moy sol body moy bam koy sol fekk mu amé ak lab melni bu démon ci wana wa fac aajom dal di genn rek dal sol body xani bobu fekkul mu amul lab kon kat bu beugé japp du ca mana massa ñentel ba moy lab gogé kat na nek labu ndox suti mon ba agal nga xamné tim mom labu suuf la diko nak sol body ya koyit bo mi sol body ci lab la waye day labu suuf labu ndox lañ wax bu dé labu suuf bu démé bu beugé japp day raxas tanki waye du ca saña massa ba ci mujj nak moy bam do nek labu ndox na nek labu ag ba nopi mu doora sol podia ni ñi faral la def bo raxase ben tankum de yor dalikoy solal aw dalam bu ko defon ci podia naka mu raxas rek tankum de yoram dalikoy solal aw botam doora raxas tank ba ca dess day melne kon sol na podia ta fek labu ga agutone ana fekutone japp ma ag patay kon bu deme bay jappat du ca mana massa kon sartiya ngok wasifatul mashi melaw masaga an yajhal modi mu def yadaho loxom al yumna bayne jor min fawkhil khuffi ci kaw bodwa min tarafil asabihi ci ciati baram ya wa yadaho mu def loxom al yusra bay chamoñ min tahti zalika ci ron lolé suma yadhhaba top dana démé bi yadehi ak yari loxom ila hadjil ka'bayni ba ci ciatul ñaari dojar ya sarti mo mo bari way bu ci massaage rek déssé mo yomuna da ngay tek sa loxom ndey jor ci kaw bod wi fa tolok baram ya tek loxom chamoñ bi ci suuf loxom ndey jor bi dal li wé nak bomb rek wi ba ci dojar ya melni ni makoy bëgg wone wa kazalika nak noné yafhal lay def bu yusra ci tangup chamoy way ci xal way day def nak yedd ho loxom al yusra bay chamoy min fawkhiha ci kawam wal yumna ndey jor ba min asfaliha ci suufam mom da bok ci ñi wax ni bu dé tangup chamoy loxom chamoy bu moy fété kaw loxom ndey jor bu fété suuf nga bom na wi tambalé ci ati baram ya ba ca dëgër ya da am ñu wax ni loxom ndey jor mom faaw moy fété kaw mo xam na nga nek tangup ndey jor mo xam na nga nek tangup chamoy ñi nga xamni mom lañuy massaay body ta am melawuñ ci gëna sopp té moy ñi nga xamné mom lañ ko woné ki fi téw di jang té moy da ngay jël loxum ndey jor bi té ko fa tollok ciati baram ya ci kaw ndëggula jël loxum chamoñ bi té ko ci suuf loxum ndey jor bi moy ci suuf ndëggula mom lay nekk kon loxo bi bu ndey jor day nekk ci kaw tank bi ci kaw ciati baram ya ko défé nak loxop chamoñ bi nek ci suufam momit tolo mom ci suuf ci ron ci tibaram ya nga bombu nak mu wey ba ca dajara fa nga xamne bo ron japp fofu ngay raxas ba ag fa waye nak melawaw dañ ko sop rek jappal ne bu ñu ne am nga sañ sañu raay body ana massa body noko raay ba mu daj rek mu daldi bax am nak jappandi lol mom wala yam sax du massa halatinin ci ban fi asfali khufi bu nek ci ron botam wa aw raw ci dabat wala nefaraw daba hatta yujiluhu batim ko dinde bi machine ci fop aw ghasl wala ghas da wax ni suuf bat wi bu fekke dafa amé wala nefaray daba wala ban wala dara ko dindi bam set nga doora massa nak legi waye bu ko massa walé waxi la waxi sané yeb daw day tambalé fi masi asfalihi ci massa suufum nga dina ka bay nit ñaar doyar ya ila atraf al asabihi ba ci baram ya li allah yasila ngir mu baña ag ila haqi bi khufi jam ci teston botam wa shay'un dara min rutubati ma ci toy toy la nga xamne massa massane ko min khufi ci yari botam ya min al qashbi ci ay khayta yo ñoñu dañoo bëgg wax ne loxo bu fété kaw mom day tambalé ci tibaram ya bom bu wut ci dojar yi waye nak loxo bay fété suuf mom na tambalé ci dojar ya wut ci tibaram ya ndax bu yalla dogalé mu rombali sobé ñoddi walé ko itam ndega mom du yéek bu ak séda yam ci ciati baram ya kon baxna wayé nak mom loxo bi fété suuf kat boko tambalé ciati baram ya muy bop bu rombé fofu sobé takoy ñoddi walé tax xam nga mom bu ñëwé ba ci testan la bu ñëwé ba ci testanu badwa du yam ci testanu badwa day yéek ba fa tollok dojar ya nga xamné kon dana takalalé ci say dal lolé tambalé ca testanu badwa jëm ba fa tollok dojar ya lolé dana takalé té nénañu mënan na baña takalé ci bu féké da nga tambalé won massaaga ci fa tollok dojar ya di bombu nak mu wuti ci tibaram ya ca suuf ga suuf lolé amna ñu né mutton wax mut lolé amna ñu mutton wax danaka ndax nekam nénal won bala nga massa body nga sét ba xam ban nek na ci ba nefaré da bu ba ay xeyta nga dindi ko ñëk kon loolu boko défé do dal nek fo wax way amna ñu nekat man naam nga faté ko man naam nga jëk jëk tambalé massa rek far fekk na sobe nekkan fa nga far ko robbi walé tax ñu kon amna ñu xam jëw mënes na ko japp ba tay mu dal ba waat né wayen kaara dem nek na fi asfalhi ci suufam nga tinun ban fala yam sax du massa xalihi ci mom hatta yusiluhu batim ko dindé ak baamu rek la ñu ko waxé won légui suuf badwa amé lu melni ban ba nefari da ba yow dang ko dindi wala fa doora massa babun li abuntu la fi awqati salati ci waxtu julli asma'iha ak ay turum da bëgg wax julli juroom kenn ku ci nek waxto fam tambalé ak fam yam ak kenn ku ci nek aw turum ndax xamé ci yeen tur mo tax bo yéene nga man leen ragnel ndax yéene da wara ragn ko ci boy julli amma salatu subhi dal julli suba fahi mom as salatu moy julli ga al musta gegen hind ahli al madinati fa wa madina ina julli suba mom la wa madina japp ne mo upp dara ci julli juroom ndax bes borom ne hafizu hal salawati te ca tek wa salati al musta tudé julli yepp nopi ragnel ci gem day melni kon gogo moy ci upp dara ja dañu wuté gan la nak budé ci adjis ba da melni takusan la gëna woné way wa madina mom julli suba lañ ko jappé ni mo upp dara ja ci mbolim julli juroom wax ji gëna wër neñ moy dañ ko ëmb ci dañ ko laq ngir nga samonté julli yepp ndax na tassé mom wahiyé mom nak salatul fajr moy julli fenku fajar ana moy julli gi nga xamné bu fajar fenké lañ koy julli djuglu wota wax ñaar rak yi nga xamne moy ñaar rakay fajar nga xamne mom rahibatu la manam bo upp doole nafi la kesse ti agu ci daraje yi julik sunna mom ñaar rakay fajar bokut ak mom gi mu lay wax ni mom moy ñaar rakay nga xamne moy farata ji waxtom day cinq fajar rek motax mu tudde ko julik fajar fa awwal waqtiha ñal ben waxtom wa in sidahu fajri moy xaru ko fajar ga al muqtaridi ay aji tasaro gebdiya ci leer ga fi aqsal mashriqi ci ganja sori penku dhahiban mbir mu muy aji dem lay fi riwaye dami mahnam mbir mu muy aji dekk min al qiblati bayiko ci qibla ila duburil qiblati ba ci bir qibla wala nga ne ba ci mujuk qibla hatta yartafi'a ba bu muy yekatiku fa yahumma tammi matale al ufuha gokhba neena njel benu waxtu suba mi ngi tambale ci bu fajar xare ba leer gi tasaro nga diko seen fofé nga xamné fa la jant ba nara fenké fofé lay bayiko mom leer gogou bu dé tass nak ba tasaro ba daj gox bi nak leer bu baxa bax lolou moy fajar deug deug té fofu la muxtarum suba tambalé dana dama dem ba bëtt xawa set nga xamné bu nidé ñew bo xolé kanamum xamné ko féké muurul kanamum dara ba tax mëna wa akhri waqti muju waxtu al isfar moy shadga al bayyinu gi ajibif allasi nga xamne iza sallama dem salmal na min ha ca mom bada feñ hajibu shamsi ciatu jant ba ñu waxe mom da melne sakaluko muxtar ak daruri waye wax ji gëna wër bo moy bu fajar xare ba leer ki tasaro fofu le muxtaru suba tambale dana dama dem nak ba ñu ko waxe won legi bu nit de ñew bo xole kanam mom xamé ko fekke muru ci dara fofu le muxtar ma yam daruri tambale fofu nak ba ciatu jant bi genn bu ciata jant bi genné rek xamal né yaay waxtu ñepp jeexna fay rek mo ci dess waye jeexal na ba ma la nga xamné bayna hazaini nek na digënté yi la yaar waxtu waxtu la wasihun gudi aji yaatu wa afdalu zalika way ngeen ji lolu awwaluhu moy njal benam nga da wax né bo dé sét waxtu suba day mën da yag waye na xamal na julli gu né nga tel ko julli wami dooro jot fa saasa bo gën bañ ko julli fa saasa saasa ndax julli ci njal benu waxtu day am ngeen lo xamné bu lu ngeen ben karawé do awati ngeen lola téw nak niñ koy défé ci Touba nga xamné bu féké du timis dañ fi doxalé fuf min ta juroom kana bañ noddé ndax ku bëgg fék ci julli man ko féké ci lolu mu melni lu bax la diko téy nek jël ben gi ci dina may ndimbal ci ñu bëgg fék ci julli gi man ko féké ci kon lolu moy suba ba waqtu dhuhri waqtu tisbar nak moy ida zalat dem rek ci na asam su jant bi han ka bi di samay baye ko ci dig asaman wa akhasati tambali ak jindu tak der ba fi siyadati ci yoko ga muxtarum tisbar yang koy xamé ci gis ne jëm ju nek bu xeyé ak tak deram day jëm sow tak der bo bi gis nga ne day wañi ko rek ndank ndank su wañi ko mané tek wañi ko tul nak kon jant ba ngi ci dig asaman su bayiko ho fofa nak lañu wax reccuk jant waxtu jant bi recce kerga day dess tuti lele sa mu jeex ci ay jamono waye li ci upp kerga day dess tuti dañuy bayyi nak ba kerga yok tuti jëm ci penku nak ñu dora juli tisbar waxtarum tisbar tambale wa yustahabu def na sop an tuakhara bu def ko yexi fi sayfi jamono cioron ila an yasira jëm ci ba doliku dirri kulli shay'in tak leer bi len lu ne rubu ha ho karam ba bax da dilli ci gannaaw tak leer ba allati ba nga xamne zalat recce won na xali ci mom asam ci jant ba jappal ne taxaway jëm ju ne bo natte ab xasabam ñent yoon moy tollo ak taxawayam te day ndegul bopam boko defé ba mu juroom ñaar yoon moy tollo ku taxawayam bu dé jamono yi tangay nak ci ni waxe dañu sopp bu ci sa jotté nga may julli fa saasa bayyi ba tak ndir ba yokul tol ni xassab ndax kar bi mu wax bo ne taxaway moy ñent xassab kon kar bu ben xassab lay doon kon na tak ndir ba tollo ba ci par jot da ngay bayyi nak ba mu yokku wal tol ni ben xassab bu dé jamono yi tangay way lol bu ko japp da ko wax rek waye li gëna wor moy téla julli rek jël ben nga dañu tamako baam ak pam war waye jappal lolou waxi la waxes na inna ma yustahabu naka def na sopp zalika lolé fi masajidi ci jakka ya ni dëkk ngir na jot anna su nit ni as-salata julli ga do amul rajul dal waja fi khasat nafsi jakle bopam fa amul waqt jël ben waqtu afdal mo gën la ho ñal ko mu ne am nañu ne bu dé jamono tangaay day tax ñu sopp nga xaw yeexat ci bar tuti moy day jakka ja nga xamni wa jakk ji dañuy xaar nit ñew dok ci julli way bu dé mënu yow dong mom bu jotté fa safa rek nga dal julli mo gën way jappal rek muy jakka ja muy kenn ci yémo lu gën rek moy bu waxto jotté ñu dal julli fa safa wa khila wa khaysna itni amma fi shiddatil harri dal ci taru tangaay wa fal afdal lu gën la ho ñal ko ay yu bari da moy mu séral bi ha ci mom wa in kana ak donte nekkon wax da ho di mom rek ci qawli nabi ngi wax yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni abrido séral len bi salati juliga fa inna shiddatil harri naka taru tangaay wa min fayhi jahannama ngi baye ko ci gilu jahannam gil moy leug leug manam tangaayu jahannam mu ne am nañu ne bu dé jamono tangaay kan mom bu fekké di jakk ja mu yow dong itam le gën rek moy nga xaw ko séral tuti moy nga bayyi bam sédd nga doora julli ndax yonent bi néwon na ngeen séral julli gi moy na ngeen xaar tuti mu xaw sédd tak ci né tangaay bu ngeen di yek tay bayyi ko ci gilu jahannam motax bayyi rek jappal li gëna wor moy mom dal muy yow dong muy jakk ja muy tang muy sédd ñoo ci yémo liñu gëna tam dal ci yoonu malik mom moy téla julli ci ñël bénn waxtu wa leralo na itam ni watuba ni koy defé mom xewal la wa akhir waqti muji waqtu an yasira moy bu mujjé jullu kulli shay'in tak leer bi len lu ne mislahu di ap kemam moy tolne mom bahda julli nisfin nahari ci gannaaw tak leeru digg ba ci ba ñene bo bëgg ya xam muxtaram ci subar jeexnam jeexut da ngay xiyat fa kër ga yamon ba ci subar jot nga xol la ci yok bu tolé ne borom tak leer bi rek xamal ne kon muxtaram ci subar ko xolé yam takusan nak tambale fofu wa awwalu waqtin hasri ngal biyon waqtu takusan akhiru waqti dhuhri moli muju waqtu tisbar sayu takdel bi gudde ni borom rek te konti wali wo ci na kepar sa tolo ba tisbar jot da nga ne fofu la muxtarum tisbar yam jappal ne fofu la takusan nak mom tambale fa tisbar yam ci muxtar rek fofu takusan tambale wa akhiruhu mujum nak ay yasiya moy bu mujjé dillu kulli shay'in tak ndeer bi len lu ne mislay fi di ñaar ciam di ñaari kemam bax da dilli nisfi nahar ci gannaaw tak leer di becc ak ba manam bu bëggé xam muxtarum takusan jeexnam jeexu te bu ko xamé ci taxaway bi da ngay xét na nga xamné mom la tak ndeer ba tollu won ba ci bar jot nga bañ ko ci akonté la ci yok nak ñaar ca jëm ja ana bu tak leer bu guddé ba ñaar ci jëm ji rek té konté walé wo ci na ké par ga tolo ma ci par jot kon lolu fala muxtarum takusan yam kon né nga dal muxtarum ci subar mi ngi yam ci bu tak leer bi tolo né borom da nga cey tak na né kon su tak leer bi ñaar ci a borom akay kon fofu la muxtarum takusan yam waxila waxes na ne iza staqbalta ndem djublu nga asam sa jant bi wacce ka ci sa kanam wa anta tayu qa'imun aji taxo nga khayra mu nakki ci mbir mum do aji jatt ra'sa ka sa bop wala mutaqtin ke do aji segal la ho ñal ko kon fa in nazarta ndem xol nga ila sam sa jëm ci jant bi bi basari ka ci sa gis fa khad dakhala kon duguna al waqtu waqtu wa in lam taraha ndem gisoko bi basari ka ci sa gis fa lam yadkhul kon dugut kon tabiut al waqtu waqtu wa in nazalat ndem waccina han basari ka wali sa gis fa khatamakana kon deugerna bu holul waxati tabbi waxtu wa limu la wax ni mo bu ko japp mo moko wax rek waye sukkandi ko ko da wax ne nenañu so beugé xam baxam takusan jot nam jotut da ngay taxaw ni nga mëna taxaw rek baña seug baña ten djuglu fow suy bet ni mak yam kep ci jant bi nga jant bi wacc na ba toru suy bet kep yam ci kon xamal ne takusan day door jot dong yam ja su fekke jant bi la tim nak suy bet fete ko suuf kon takusan jotugut su fekke nak jant bi fetu suuf sey bet nak fekke jant bi fetu sey bet nak kon jot na bu baakha baax ndax jant bi bu de jamono tangay ye yekati bu ba ci kaw bu de jamono set day wacc ba ci suuf motax tak tak bi mu la wax bu ko japp wala si la nga xamni wa safa melal nako malikul imam malik rahimahu yalla ko yaram allah yalla moy am waqt nako waxto fiha ci mom takusan malam tasfa moy li fek gelut asam su jant ba ne nenañu li mali wax ni dal ci ngay xamé ni muxtarum takusan jeexna moy li ñu wax bu suuf ci gelé moy bu takusan suuf jotté ba wone xol naaji day xawa xongu nga xamné wexatul nam wexé won ci digbe ci légui dem na ba xangaay jant bi sokku mom tam mom naaji mu xawa xong lolu ma gelu soosi su baba fofu la muxtarum takusan yam kon nak muxtarum takusan bu bëgg xam jeexnam jeex nan nga ko xamé ci yar bu tak ndeer ba ñaar ca jëm ja tektal la ca bu takusan su jotté ba bo dé xol soosi mu xawa xong patay tektal la ca wala qatul maghrib waqtu timis wa hiya tamam salatu shahid mo julli aji tew yaani dafa djiblu al hadira aji tew yaani dafa djiblu ne amal musafir nak aji tukku je la yaqsulha duko wagn wa yusalli hada nak djulli ka salatu al hadira nik djulli aji tew fa waqtu ha waqtum wa rubu shamsi wa shuhuk jantwa fa iza tawarat ndem suturlu na rek mun jant bi bil hijabi ci kiray la